สวัสดีครับผมขวัญน้ำมันพรายนะครับมีใครหลายคนถามผมว่าจะมีเรื่องราวเกี่ยวกับห้องพักโรงแรมมาฝากกันอีกหรือเปล่าครับและแน่นอนครับผมกลับมาครั้งนี้พร้อมกับเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเหล่านี้ครับโดยเฉพาะห้องพักแมนชั่นทุกท่านครับก่อนที่คุณจะเข้าพักแล้วเจ้าของที่พักเขาทักคุณว่าคุณจะอยู่ได้หรือไม่คุณจะอยู่ได้หรือแน่ใจนะว่าอยู่ได้ถ้าได้ยินคำเหล่านี้เป็นคุณจะพักหรือเปล่า ตอนนี้อีกหนึ่งสายเป็นสายสุดท้ายแหละดูจากเวลาแล้วนะครับมารออยู่เรียบร้อยพี่ลีแท็กซี่พี่ลีตั้งชื่อเรื่องว่า313 7วันต้องย้ายเป็นประสบการณ์ที่เกิดขึ้นตัวเองด้วยเรื่องราวนี้เกิดขึ้นที่หอพักในกรุงเทพเมื่อ12ปีที่แล้วและตอนนี้พี่ลีอยู่กับเราครับสวัสดีครับพี่ลีครับ สวัสดีครับพี่ขวัญ สบายดีนะพี่นะ สบายดีครับเพิ่งมาจากคำชะโนดครับพี่ จริงเหรอ ครับ โอ้สาธุด้วยสาธุด้วยไปทำบุญมาใช่ไหมเนี่ย ครับทำบุญมาคร ับครับโอ้ถ้าตอบว่าไปขโมย ที่ต้องไปครับพ ี่ไม่ถ้าตอบว่าไปขโมยของมานี่ฮาเลย ว่าจะตอบงั้นแล้วพี่กลัวแฟนๆเดี๋ยวชอบฮากัน อืมเอาสินะมาม ีสาเหตุที่ต้องไปพี่ก็เลยต้องไปคร ับ อ๋ออ่ าเดี๋ยวเราค่อยว่ากันแต่ว่าเรื่องนี้มาปิดท้ายกันครับ3137วันต้องย้ายเป็นยังไงบ้างพี ่ได้ครับพี่เริ่มเลยนะครับเดี๋ยวได้ไม่เสียเวลา ครับผม เมื่อสมัยก่อนเมื่อ12ปีที่แล้วผมมีแฟนเพราะว่าต้องเล่าถึงแฟนนี้เพราะมันเกี่ยวพันกัน ครับ มีแฟนแล้วก็ทะเลาะกันอย่างรุนแรงตอนนั้นก็ทะเลาะกันก็ทะเลาะกันก็ไม่ได้มีอะไรกันก็คุยกันว่าเราแยกกันอยู่สักพักนึงก็คุยกับแฟนแฟนบอกโอเคก็งั้นพี่จะเป็นคนฝ่ายไปแล้วกันก็แยกกันอยู่สักพักนึงผมก็วันนั้นก็คุยกันเสร็จผมก็ไปหาห้องพักก็วิ่งรถไปหาห้องพักไปได้เป็นอพาร์ตเมนต์ครับที่อยู่สุขุมวิท71นะครับ ครับโอ้ซอยใหญ่เลยครับ ผมก็เข้าไปถามว่าพอดีไปเห็นมีที่จอดรถด้วยผมมีรถไงผมต้องจอดรถ ครับ ผมถามว่าพี่มีห้องพักไหมพี่เขาบอกว่ามีมีอยู่จะย้ายมาวันไหนอ่ะผมขอวันนี้ได้ไหมพี่เขาบอกว่าได้แต่ถ้ามัดจำเท่าไรก็ถามห้องเขาบอกไม่เป็นไรถ้าอยู่ครบ7วันน่ะให้เอาค่ามัดจำมามัดจำพ ี่ จ่ายเป็นรายวันไปก่อน เฮ้ยผมก็ แปลกใจทำไมอ่ะพี ่ เขาถามว่าเรากลัวผีไหมไม่กลัวพี ่เดี๋ยวพี่เจ้าของหอเขาพูดอย่างนี้เหรออ ืมเขาพูดอย่างนี้เลยเป็นผู้ชายเขาพูดแบบนี้เลยกลัวผีไหมบอกไม่กลัวพี ่ แน่ใจนะถ้าเราอยู่ครบ7วันนะพี่จะคืนเงินให้เราเขาว่าไง เฮ้ย ผมก็แปลกใจอยากจะลองดูกันว่าเพราะว่าตอนนั้นก็หาห้องอยู่แล้วก็บอกก็ได้ห้องนะพี่แกบอกชั้น3นะเดินตรงขึ้นไปชั้น3พอถึงชั้น3ปุ๊บเดินห้องเราได้เลยเขาว่าเนี้ยก็คุยกันเสร็จเรียบร้อยผมก็ตกลงแล้วก็ไปขนเสื้อผ้ามาขนเสื้อผ้ามาเสร็จปุ๊บเขาก็เอาเบอร์ห้องให้ผมก็แปลกใจพี่ขวัญ ทำไมฮะ เลขห้อง313ทำไมห้อง313วะผมก็ขึ้นไปผมก็ตอนนั้นก็ขนเสื้อผ้าขึ้นไปผมไม่มีอะไรมีแต่เสื้อผ้าแล้วก็รถปิกอัพคันหนึ่งก็ขนแต่เสื้อผ้าขึ้นไปในห้องเนี่ยที่ขวัญนึกตามนะในห้องนี่จะมีเฟอร์นิเจอร์ทุกอย่างครบหมดเดือนละ 4,000 กว่าบาทมีแอร์มีอะไรครบทุกอย่างมีที่นอนมีอะไรครบหมดทีนี้ผมก็ขึ้นไปเปิดประตูเข้าไปปุ๊บเปิดพอขึ้นไปชั้น3ปุ๊บเดินเข้าห้องได้เลยพี่ขวัญเปิดประตูเดินเข้าห้องได้เลย เดี๋ยวนะพี่ลีกันบอกว่าเดินขึ้นบันไดตรงเข้ามาเห็นประตูห้องเราเลยเหรอ ใช่เลยครับเดินเข้าห้องได้เลยครับไม่เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาพอเปิดประตูเข้าไปปุ๊บก้าวแรกที่ผมเปิดประตูเข้าไป ครับ มันห้องมันแปลกพี่ขวัญมันได้กลิ่นเหมือนสับส า บมันเป็นกลิ่นเหมือนสับสาบแปลกเดินเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันมีลมพัดหน้าเหมือนมีอะไรปะทะตลอดเลยผมก็อีห้องมันแปลกเว้ยก็ไม่เป็นไรเพราะเราอยากได้เราอยากได้ห้องเพราะเราต้องย้ายวันนี้แล้วก็ขนเสื้อผ้าเดินเข้าไปปุ๊บห้องเนี่ยพอเปิดประตูห้องเข้าไปประตูห้องน้ำจะตรงกับห้องพอดีเลยที่นอนจะอยู่ซ้ายมือแล ้ วก็มีทีวีมีอะไรครบมีแอร์ครบหมดทุกอย่างก็ขนเสื้อผ้าขึ้นไปก็ไปนอนวันนั้นก็ขนเสื้อผ้าขึ้นไปก็เย็นค่ำพอดีก็นอนหลับ หลับนะผมก็หลับประมาณสักเที่ยงคืนที่ขวัญเที่ยงคืนผมรู้สึกว่าสะดุ้งตื่นได้ยินเสียงมีคน อ ่ะพี่ขวัญเอาไม้เท้าเหมือนคนแก่เดินตึ๊กตึ๊กตึ๊กแล้วก็ไปเคาะตามห้องพี่ขวัญได้บอกไหมเอาไม้เท้าเคาะตามห้องเคาะเคาะตึ๊กตึ๊กตึ๊กสามทีไล่มาทีละห้องทีละห้องทีละห้องทีละห้องปุ๊บผมก็นอนนะก็สะดุ้งตื่นมันเหมือนเคลิ้มหลับเคลิ้มตื่นพี่ขวัญ ครับ แต่พอห้องผมไม่เคาะพี่ขวัญผมก็หันไปมองเอ้าห้องเราจะเคาะไหมวะไอ้ห้องนี้มันเกิดอะไรขึ้นก็แปลกใจอยู่นะว่ามันเกิดอะไรขึ้น ไม่คือระหว่างที่พี่ลีนอนอยู่แล้วได้ยินเสียงเหมือนคนเคาะประตูห้องทุกห้องบนชั้นเนี่ยเหรอ ใช่ครับเอาไม้เท้าเคาะไม้เท้าเหมือน แล้วมันแล้วไอ้เสียงเคาะเนี่ยมันก็ไล่มาเรื่อยจนใกล้ๆถึงห้องเรา ใช่ครับ เราก็ลุ้นว่ามันจะเคาะห้องเราหรือเปล่าวะ ห้องเราไหม เออ คืออะไรหรือมันเป็นใครจะได ้ ไปเปิดดู ครับ แต่ไม่เคาะพี่ขวัญผมก็จ้องอยู่นะมันเหมือนกับมีอะไรบางอย่างอ่ะมูลสะกดเราให้เหมือนกับโดนผีอำพี่ขวัญ ครับ นึกออกไหมขยับตัวไม่ได ้อื ผมว่าแต่คอขยับได้แต่ว่าตัวเราขยับได้มันมีมูลสะกดต้องให้เราดูไอ้ที่เขาจะทำให้เราดู ครับ ผมก็หันไปทางขวาไปมองไปดูประตูว่ามันจะคล้องเราไหมแต่เขาไม่เคาะพี่ขวัญแต่มีไม้กระเท้าแย่มาจากหน้าห้องพี่ขวัญ หมายความว่าไง แย่ทะลุห้องผมเข้ามาเลย ทะลุประตูเข้ามาเลยเหรอ ใช่ครับแย่ทะลุประตูเข้ามาเลย หืม แย่ทะลุประตูเข้ามา เราเห็นเป็นไม้เท้าฮะ เห็นเป็นไม้เท้าเลยครับเป็นไม้เท้ า แต่ผมก็ขยับไม่ได้ตอนนั้นเหมือนโดนผีอำก็มองได้แต่จ้องมองอยู ่ ทำอะไรไม่ได้เสร็จปุ๊บผมก็ทีนี้มีหัวโผล่เข้ามาพี่ก่ อ นมีหัวโผล่เข้ามาได้แค่หัวแต่เป็นคนแก ่อุ้ย คนแก่หน้าเหี่ยวมันจะหน้าตาเขาเหมือนแม่มดมากเลยพี่ก่อน เหมือนอะไรนะ เหมือนแม่มดมากเลย แม่มด ในใช่ครับ จมูกแหลมๆ มากเลยใช่ครับแก่ๆเหี่ยวหน้าเหี่ยวย่นคือหนังแบบคือคนอายุไม่ต่ำกว่า100 กว่าปีพี่ก่อนดูท่าทางเขาก็โผล่เข้ามาเขาคำแรกที่เขาพูดว่ากูไม่อยู ่ กูไม่อยู่พูดเสียงเหมือนคนแก ่กูไม่อยู่ ใช่ครับ อุ้ย ไม่อยู่ผมก็ทำอะไรก็ไม่ได้ก็ขยับก็ไม่ได้กระแสจิตผมก็คิดในใจนะผมก็บอกถ้าเป็นเจ้าที่เจ้าทางอ่ะผมขออยู่ได้ไหมผมไม่มีที่อยู่ คร ับ เขาก็พูดผมว่าอู้ไม่ให้อยู ่ ผมก็ทำอะไรไม่ได้เหมือนเราโดนผีอำที่ก่ อ นผมก็นึกอะไรไม่ออกผมก็นึกถึงครูบาอาจารย ์ พ่อที่เคยสอนไว้ถ้าโดนผีหลอกหรือว่าเราทนไม่ได้หรือว่าโดนผีอำให้เอ่ยชื่อท่านยมบาลหรือเอ่ยชื่อท่านท้าวเวสสุวรรณถ้าเอ่ยชื่อสองท่านนี้มาผีตัวนั้นจะต้องหายไปทันทีผมก็ท่องนโมสามจบผมบอกท่านยมบาลช่วยลูกหลานด้วยลูกหลานโดนผีหลอกผีตัวนี้มาหลอกลูกหลานก็พูดอย่างเงี้ยพูดเสร็จปุ๊บเขาก็ค่อยๆค่อยๆค่อยๆถอดแม่งเท้าออกไปแล้วก็ค่อยๆยื่นหน้าออกไปออกไปจากแล้วก็หัวเราะยืนไหลเอิงหน้าห้องผมก็ในตอนที่ผมก็ตึ๊ดออกก็เหมือนกับว่าเราคลายพี่ขวัญ หลุดออกมา ใช่หลุดออกมาเหมือนผีอำ ครับ ผมก็นั่งผมก็แปลกใจว่าเราฝันหรือว่ามันเป็นเรื่องจริงแต่ถ้าว่าฝันทำไมเราก็ยังรู้สึกตัวอยู ่ เราก็หยิกตัวเองเราไม่ได้ฝันนี่หว่า ก็ เป็นไปเราไม่ได้ฝันนี่ว่ามันแปลกวะแปลกก็เริ่มใจไม่ดีแล้วแต่เราก็ไม่เป็นคนไม่ค่อยกลัวนะพี่บอลเพราะเราก็มีศิษย์ครูบาอาจารย์อยู่เราก็ไม่กลัวเราก็มีเทคนิคการต่อล้อต่อเทียงกับสิ่งพวกนี้อยู ่ก็คือเอามีช่องทางในการเอาตัวรอดนั่นแหละถูกไหม ช่องทางต่างตัวรอดใช่พี่บอลก็วันนี้ก็ผ่านไปว ัน นี้ไม่ก็ไปทำงานปกติพอตกเย็นมาก็มานอนอีกพี่ขวัญ ครับ เหมือนเดิมพี่ขวัญประมาณสักเที่ยงคืนสะดุ้งตื่นขึ้นมาอีกเคาะเหมือนเดิมพี่ขวัญเคาะไล่มาเรื่อยๆเรื่อย ๆ ก็ปุ๊บเคาะกุ๊บกุ๊บกุ๊บเคาะไล่มาเรื่อยๆแต่พอมาถึงห้องผมปุ๊บเอาอีกแล้วพี่ขวัญเหมือนเดิมอีก ครับ เหมือนผีอำผมอีกทำให้ผมต้องหันหน้าไปมองอีกพี่ขวัญ ครับ มันเหมือนผีอำแต่ว่า ครั้งนี้ผมปึ๊ดออกได้ก่อนพี่ขวัญผมหลุดออกมาก่อนไม่ใช่สียามแล้วนั่งลงเลยก็นั่งจ้องตรงๆเลย นั่งจ้องประตูเหรอ นั่งจ้องประตูเลย คอยดูนะ คอยดูว่า คือตอนนี้เรารู้สึกตัวสติสตังค์เราได้หมดขยับตัวได้หมดอ่ะ ตัวได้หมด อ่ะ ไม่อะไรอยากจะลองดูว่าถ้ามันโผล่เข้ามาอีกจะเอาไม้เบสบอลฟาดหัวมันดู ครับครับ แต่ที่ไม่ใช่คนแก่พี่ขวัญมันกลายเป็นแมวพี่ขวัญ ฮะ แมวตัวดำๆแมวตุ่มดำหน้าใหญ่หน้าเท่าเสือเลยโผล่เข้ามาแยกเขี้ยวใส่ผมทีแรกผมว่าจะเอาไม้วิ่งไปไม้เบสบอลวิ่งไปตีแต่ผมหยุดชะงักเลยกลายเป็นแมว คร ับ ตัวดำๆแยกเขี้ยวใส่ผมมันทำท่ามันจะร้องพี่ขวัญแต่มันพูดคำเดิมเหมือนกับคนแก่พูดมันบอกว่ากูไม่อยู่กูไม่ให้อยู ่ก็ย้ำคำนี้อยู่ กูไม่อยู่สามคำมันก็ย้ำคำนี ้ ผมก็บอกว่าผมไม่กลัวหรอกผมจะอยู่ที่นี่มันจะมีอะไรเกิดขึ้นผมก็ท่องคาถาคนนึกถึงยมท่านยมบาลอีกมันก็หายไปอีกพอวันที่สองพี่ขวัญยังไม่แน่ใจนะผมยังไม่แน่ใจนะคิดว่าเป็นยังเบอร์หรือว่ายังนั่นอยู่ตกมาวันที่สามพี่ขวัญเหมือนเดิมอีกพี่ขวัญเที่ยงคืนมา ก็มาอีกแล้วเสียงเคาะประตูมา เคาะประตูมาก็ไล่มาเรื่อยเรื่อย ครับ พอมาถึงห้องผมปุ๊บทีนี้มันไม่ใช่คนแก่ไม่ใช่หมาแล้วไม่ใช่แมวแล้วทีนี้กลายเป็นหมาดำพี่ขวัญ เฮ้ยสามวันไม่เหมือนกัน ใช่เหมือนกันเลยพี่ขวัญ ก็คือโผล่มาแล้วก็พูดคำเดิมป่ะ เหมือนกันพูดคำเดิมอีก เฮ้ย หมาดำก็บอกว่าโผล่เข้ามาเสร็จปุ๊บโผล่มาแต่หัวนะพี่ขวัญโผล่มาจากประตูโผล่จากประตูมาก็บอกกูไม่อยู ่ก็ย้ำอย่างนี้อีก ไม่อยู่ย้ำอย่างนี้สามครั้ง ครับ ผมก็ทำเหมือนเดิม ก็หายไป หายไป เออ ทีนี้ผมก็เลยคิดยังไงดีว่าเอาไงดีก็เลยเอายันพี่ขวัญเอ๋ยชื่อหลวงพ่อได้ไหมพี่ขวัญ ได้ฮะ ยันหลวงพ่อปานวัดบางลำโพวันยันก ร อบเพชรอ่ะผมก็ไปแปะไว้หน้าห้อง วันที่สี่นะอันนี้เรื่องมาวันที่สี่ผมก็เช้าผมก็อารัธนาท่านก็แปะไว้หน้าห้องแล้วก็ขอให้ท่านคุ้มครองแล้วก็เอาน้ำมนต์มาโปะหน้าประตู ปะพรมน้ำมนต์ที่หน้าประตู ใช่ครับวันที่สี่ไม่มีอะไรพี่ขวัญ เงียบเลย เงียบนอนหลับสบายแต่วันที่ห้าพี่ขวัญวันที่5มันไม่ได้มาหน้าประตูแล้วทีนี้มันมาหลังบ้านพี่ขวัญ มาหลังห้อง หลังห้องนี่จะเป็นกระจกบานใหญ่เปิดออกระเบียงพี่ขวัญนึกออกมั้ย ครับ เป็นกระจกเขากันไม่ให้แอร์ออกมาเสร็จปุ๊บจังหวะที่ผมนอนประมาณสักเที่ยงคืนเหมือนมีนกอะไรบางอย่างบินมาชนข้างหลังปุ๊บแล้วก็ปุ๊บแล้วก็ดังปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บอีกผมก็หวาดระแวงเลยนะไม่กล้าเปิดประตูไปกลัวมันมีอะไรโจรเข้ามาผมก็แง้มผ้าม่านดูเห็นเป็นอีกาพี่ขวัญอีกาตัวก็เริ่มเลยตาแดงเลยเกาะมันเหมือนจะเปิดประตูเข้ามาได้พี่ขวัญผมก็ทีนี้ผมก็วิ่งไปเอายันผืนหนึ่งก็มาปิดไว้เสร็จปุ๊บมันก็บินไปเกาะอยู่ต้นไม้อยู่หลังอพาร์ทเมนต ์ มันก็บอกว่าอู้ไม่อยู่ ก็พูดเหมือนเดิมอีก มาใน รูปของอีกาอีกอ้าว ใช่มันบอกห้องของกูห้องของกูทำไมมันบอกว่าห้องของมันมันไม่ผมอยู ่ครับ ผมบอกโอ๊ยไม่กลัวหรอกกูมียันสองฝั่งกูปิดแล้วกูอยู่ได้กูไม่กลัวหรอกเสร็จปุ๊บพอวันที่ห้าที่ขวัญแฟนผมน่ะที่เลิกกันไปอ่ะโทรมาหาผมเขาบอกว่าพี่อยู่ที่ไหนผมก็ถามว่าเอ้าทำไมหนูไปหาพี่ได้ไหมเอ้าทำไมเพิ่งแยกกันอยู่ได้5วันเองจะคิดถึงพี่เหรอทำไมเราตกลงกันแล้วว่าไงก็แยกกันอยู่ผมก็บอกว่าอยู่ที่นี่เขาก็นั่งแท็กซี่มาผมเลยพี่ขวัญเขานั่งมาเขาก็ขึ้นไปบนห้องมาขึ้นบนห้องกับผมแต่จังหวะที่ขึ้นไปบนห้องเขาเหมือนเขากลัวอะไรบางอย่างพี่ขวัญ แฟนเหรอ ครับผมเขาเกาะแขนผมแล้วเขาไม่มองอะไรเลยเขาเกาะแขนแล้วเขาว่าเอาหน้ามาซบหลังผมเดินเข้าไปในห้องเสร็จปุ๊บเขาก็ไม่พูดอะไรเขานั่งสั่นเขากลัวอะไรอย่างเหมือนเขาเห็นอะไรบางอย่างเขาก็ถามว่าพี่ กลับไปอยู่กับหนูได้ไหมเพราะว่าเนี้ยบอกไม่ได้เพิ่งเลิกกันพี่เพิ่งเลิกกันเองเดี๋ยวอยู่สักพักก่อนเดี๋ยวเราไปก็ไปทะเลาะกันอีกเขาก็บอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวหนูลงไปซื้อข้าวพี่ได้ไหมเขาก็ขอกุญแจผมแล้วขอคีย์การ์ดไปสองอันเขาก็หายไปประมาณ40 นาทีนี่ก่อนเขาหายไปเขาขึ้นมาซื้อข้าวมาให้เขาก็ขอกลับบ้านพอเสร็จพอวันที่หกผมฝันฝันว่ามีคนแก่คนเนี้ยไปยืนอยู่หน้าห้องแฟนผมแล้วก็มีหมากับแมวตัวใหญ่เนี่ยยืนอยู่หน้าห้องยืนไม่รู้เขายืนทำอะไรในความฝันผมนะพี่ขวัญฝันก็เสร็จปุ๊บก็ผ่านไปวันที่หกพอวันที่เจ็ดเริ่มวันที่เจ็ดผมก็กลับเลิกงานกลับมาพี่ขวัญผมเปิดประตูห้องเข้าไปพี่ขวัญรู้ไหมผมเจออะไร เจออะไร เสื้อผ้าผมหายหมดเลยพี่ขวัญ อ้าว เสื้อผ้าของผมหายหมดเลยในห้อง อ ผมก็วิ่งออกไปดูนึกว่าผมเข้าห้องผิด เอ้ ามันก็ห้องเรานี่หว่า313เสื้อผ้ามันหายไปไหนวะ คร ับ วิ่งระแวงล่างไปบอกไอ้คนดูแลบอกพี่เสื้อผ้าผมหายหมดเลยอ่ะทำไมเสื้อผ้าผมหายผมก็ล็อกดีทุกอย่างเขาบอกไม่มีใครเข้านะเขาก็เช็คกล้องวงจรให้ผมพี่ขวัญก็เช็คกล้องวงจรให้ผมเสร็จปุ๊บรู้เปล่าพี่ขวัญใครเป็นคนเอาไป ใ ครแฟนผมพี่ขวัญ แฟนเอาเสื้อผ้าเราไปหมด ใช่ครับคนที่บ้านผมกลับไปหมดเลย เอ้า ไม่เหลือสักอย่างเลย เ ออคนที่บ้านผมกลับไปหมดเลยเช็คกล้องวงจรเอ้าแฟนเรานี่หว่ามากับน้องมันมากับเพื่อนมัน 3-4 คนมาขนเสื้อผ้าผมไปหมดเลย คร ับ ผมก็โทรไปเอ้าขนเสื้อผ้าพี่ไปทำไมบอกพี่กลับมานี่ได้ไหมหนูมีเรื่องจะเล่าพี่ฟังเขาว่าเรื่องอะไรบอกพี่กลับมาก่อนได้ไหมพี่กลับมาก่อนผมก็ขับรถกลับไปหาเขาบอกว่าเมื่อคืนเขากำลังนอนอยู่แล้วเขาเห็นมีผู้หญิงแก่ๆมายืนอยู่หน้าห้องแล้วมาเคาะห้องเขาแต่เขาไม่ได้เปิดประตูห้องนั้นก่อนเขาดูบานเกล็ดข้างๆ คร ับ แล้วก็มีหมาตัวใหญ่แล้วก็มีแมวที่เขาเห็นนะที่เขาเห็นเขาเล่าผมฟังนะผมไม่รู้ว่าเขาเล่าอุ้ยทำไมมันตรงกันเลยจังเลยวะ ซึ่งเราก็ยังไม่ได้เล่าให้เขาฟังถูกไหม ใช่ยังไม่เล่าอะไรเขาฟังเลยไม่พูดอะไรเขาฟัง ครับ เสร็จปุ๊บเขาก็บอกว่าผู้หญิงคนนั้นมายืนท่องอะไรไม่รู้อยู่หน้าห้องแล้วก็ท่องแล้วก็หมาก็ร้องแมวก็ร้องลองบอกว่าบอกให้ไปเอาแฟนกลับมาไปเอาแฟนกลับมาห้องกูไม่ให้อยู่ห ้ องกูไม่ให้อยู่แต่นั้นเขาก็เลยนอนที่ขวัญวันนั้นเขานอนเขานอนแล้วก็ฝันว่าม ีหมาไล่กัดเขาหมาตัวดำตัวเนี้ยกับแมวไล่ขวนเขาใช่ครับในความฝันแต่ห้องเข้าไม่ได้นะขวัญผมยังติดห้อง พยันอยู่ ผมติดพยันเพราะผมจะติดพยันป้องกันไว้เสร็จปุ๊บก็เขาก็ตื่นสะดุ้งตื่นขึ้นมาแล้วเขาแมวเขาตื่นขึ้นมามันมีรอยแมวข่วนที่ขวน เฮ้ย ข้างแขนเขาในความ มีรอยข่วนจริงด้วยหรอ ใช่ครับมีรอยข่วนจริงด้วยผมก็ไปผมก็ไปเจออุ้ยมันเป็นรอยแมวจริงที่ขวนเหมือนเล็บแมวข่วนเขาก็บอกว่านี่แหละหนูถึงไปเก็บผ้าที่กลับมาเขาว่าเนี่ยตอนนั้นผมก็ไปก็ดูแล้วก็สงสารเขาเนาะผมก็ย้ายกลับมาก็ไปผมแข็งแข็งใจนะ ครับ ว่าพอวันที่7ผมก็ไปถามพี่คนนั้นน่ะผมถามจริง เจ้าของหอเหรอที่บอกเราวันแรกใช่มั้ยอยากรู้เค้าว่าไง ทำไมพี่ต้องให้ผมไปอยู่ชั้น3แล้วชั้น3นั่นน่ะผมสํารวจเลยพี่ขวัญไม่มีใครอยู่เลยพี่ขวัญ ไม่มีใครอยู่สักห้องเลยคือมีอยู่ห้องเราห้องเดียวเหรอพี่ลี มีห้องผมห้องเดียวเลยผมแปลกมากพี่ทำไมต้องเอ้าห้องชั้นมีตั้ง7-8ชั้นทำไมที่ให้ผมไปอยู่ห้องนี้ห้องเดียว นั่นดิ เขาอยากลองดูว่าใครมาอยู่ห้องชั้นนี้ก็อยู่ไม่ได้สักคน ครับ มีเราคนเดียวที่อยู่ได้6 วันเกือบครบ7 วันเขาว่าเงี้ยเอ้าแล้วทำไมพี่ไม่ให้ผมวางค่ามัดจำก็ที่พี่ไม่วางอ่ะที่กลัวเราอยู่ไม่ได ้ พี่ให้เราลองอยู่ก่อนว่าครบ7 วันพี่ถึงจะให้เราวางค่ามัดจำแต่ว่าเราอยู่ได ้ครับ ผมก็บอกว่านี่ถ้าแฟนผมไม่มาย้ายของผมไปนะผมจะอยู่ครบเป็นปีเลยก็ว่างี้ แล้วตกลง เขาบอกว่าเขาเพิ่งมาดูแลได้3-4 ปีเขาบอกว่าห้องนี้ไม่มีชั้นนี้ไม่มีใครอยู่ได้สักคนเลย เพราะ มันมีคนแก่คนเนี้ยไปเคาะประตูห้องเขา ทุกคนที่ใครที่มาพักชั้นนี ้ใช่ จะโผล่หน้าไปแล้วก็บอกครูไม่อยู่ทุกคนนี่ย้ายออกนี้หมดเลยพี่ขวัญ แล้วเขาเป็นใครอ่ะคนแก่คนเนี้ย ผมก็แปลกใจเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นผมถามเขาก็บอกว่าเขาเคยไปนอนแล้วแต่เขาก็นอนไม่ได ้เออเขาเจอเหมือนกันเหรอ เขาเจอเขากำลังนอนอยู่เขาเห็นคนแก่เอาไม้มาฟาดเขาฟาดขาเขาปุ๊บเขาจะลุกตื่นขึ้นมาเห็นคนแก่เย็นอยู่เขาก็เปิดห้องแล้ววิ่งเลย ครับ คนดูแลนะเขาวิ่งเลยเขาก็ไม่กล้าอยู่เหมือนกัน อ๋อหรอแล้วตกลงเขาเป็นใครอ่ะคนแก่คนเนี้ย ผมก็ไม่ทราบเหมือนกัน เขาก็ไม่รู้เหรอคนเฝ้าก็ไม่รู ้เขาก็ไม่รู้แต่เขาคิดว่าหน้าเขาน่าจะเป็นเจ้าที่หรือว่าเป็น เจ้าของเก่าหรือเปล่า เจ้าของเก่าเขาแต่ก่อน 4-5 ปีที่แล้วเขาบอกว่ามีคนทรงมาอยู ่ เขาอาจจะเลี้ยงอะไรบางอย่างไว้แล้วเขาก็อาจจะ ลืมมาไปด้วยอย่าง น ี้หรออ ่าลืมผีปล่อยผีคนเนี้ยเอาไว ้ น่าจะเป็นแบบนั้นนะทุกคนที่เขาเล่านะเขาหน้าเนี่ยมีชั้นสามเนี่ยอยู่ไม่ได้สักคนนะทุกคนมีตาคนนี้อยู่ได้คนเดียว ครับผม ผีคือตัวนี้น่าจะแรงแล้วเขาไม่สามารถควบคุมได้เขาเลยปล่อยให้อยู่ตรงนั้น โอ้ย ปล่อยอยู่ตรงนั้นก็เป็นแบบนี้เรื่องทั้งหมดทั้งมวลก็มีแค่นี้ครับพี่หวาน ก็คือกูไม่ให้อยู่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมถึงห่วงที่ตรงนี ้ครับก็ไม่รู้ ทางที่เรา ห้องก็แปลกนะ ไม่เพราะว่าผมว่าคือห่วงจุ้ยของห้องอ่ะมันไม่ดีไม่น่าอยู่แต่ทีแรกแล้วไงขึ้นบันไดมาเจอประตูห้องเลยอันนี้ก็ถือว่าเป็นสถิติที่เราพูดถึงกันอยู่ตลอดเวลาในรายการเดอะช็อคนะว่าห่วงจุ้ยแบบนี้มันก็ไม่เหมาะกับเป็นห้องพักเนาะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่ แปลกนะ313ด้วยพี่ขวัญ นั่นดิ ห้อง313 ทุกอย่างมันลงตัวหมดเลยนะห้องตรงประตูทางขึ้นห้องหมายเลข313เปิดประตูเข้าไปเจอประตูห้องน้ำตรงกันพอดีอะไรอย่างเงี้ย ครับ ชั้นสามเนี่ย มันเป็นสัตว์สาบที่ก่อนเปิดประตูเข้าไปกลิ่นเป็นสัตว์สาบว่าห้องมันแบบได้กลิ่นแบบเหมือนส ั ตว์สาบเพราะว่าผมวิเคราะห์ดูผมก็อยู่ได้ทั้ง6วันนะคนอื่นอยู่ไม่ได้มันสูงนะ โอ้โหพอจังหวะ ถ้าไม่มีไอ้ยันเกาะเพชรหลวงพ่อปานผมก็ว่าจะอยู่ไม่ได ้ไม่รู้จะเจออะไรเหมือนกันอาจจะหนักกว่านี้ด้วย ครับอาจจะหนักกว่านี ้แต่ว่าแฟนพี่คงมาเห็นแหละแล้วก็อาจจะเห็นว่าไม่อยากให้ลีอยู่เลยอ่ะเดี๋ยวเกิดอันตราย เขาทำอะไรผมไม่ได้แล้วเขาก็ไปเล่นงานแฟนผม ก็นั่นน่ะสิ เขาบอกว่าตอนที่เขาผู้หญิงมาเคาะห้องอ่ะเขาเอาไม้กันเท้านะเคาะเขาก็แอบมาดูเอ๊ะเขาก็แปลกใจว่าคนแก่ที่ไหนมาเคาะ ครับ เขาก็ไม่กล้าเปิดนะพี่ขวัญมันมีหมากับแมวตัวใหญ่ด้วย ครับ เขาก็ไม่กล้าเปิดประตูมาแล้วเขาก็ฝันแล้วก็วิ่งทั้งคืนเลยเขาว่าหมาสองตัวนี้ก็ไล่ก็พูดอยู่คำเดียวไปบอกให้ไปเอาแฟนกลับมาให้ไปผมกลับมาที่นี่ เขาไม่ให้อยู ่ใช่ครับ คุณกลัวผีหรือไม่ถ้าผมเป็นแบบพี่ลีและเจอคำถามแบบนี้เป็นผมก็คงสงสัยว่าที่พักที่นี่ต้องมีสิ่งเล็กๆที่เรียกว่าผีแน่นอนอย่าลืมนะครับกดเข้าไปติดตามกด Subscribe ช่องเดอะช็อค13ของเราเพราะเรื่องผีมีให้ฟังทุกวันครับ